أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها وقعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سوره بروج سوره قرآن الكريم 85. سوره olup Mekke'de nazil olmuştur. 22 ayet 109 kelime ve 458 harften ibarettir. İsmini 1. ayetten geçen burçlar kelimesinden almıştır. Bismi adıyla Allah'ın adıyla Rahman-ı Rahman Rahim-i Rahim Bismillahirrahmanirrahim Rahman Rahim Allah'ın adıyla وَالسَّمَاءِ ve andolsun göğe zati olan burçları. Burçları olan göğe andolsun. وَالْيَوْمِ güne andolsun güne mev'udi vaad edilen. Ve vaad edilen güne andolsun. وَشَاهِدٍ ve şehadet edene. وَمَشْهُودٌ ve şehadet edilene. Ve şehadet edene ve edilene. قُتِلَ kahrolsun eshabu sahipleri uhdud hendeyin kahrolsun hendeyin sahipleri ennari ateş zati yakıt dolu vakud tutuşturucu yakıt dolu ateş idhum kendileri de aleyha çevresinde kuud oturmuşlardır kendileri de çevresinde oturmuşlardır وَمَا وَهُمْ ve onlar ala ma böylece yef'alun yaptıklarını bil müminine müminlere şuhud seyrediyorlardı. Ve onlar böylece müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Yukarıdaki ayetler Allah'a dosdoğru inanan müminlere kızıp saldıran kafirlerin bu haksız tutumu telin edildi ve Cenab-ı Hak bu gibi zalim mütecavizleri kahredeceğine işaretle müminlerin küfre karşı dayanma gücünü ortaya koymalarında sayısız faydaların bulunduğu dolaylı şekilde bildirildi. وَمَا نَقَمُوا ve intikam alıyorlardı minhum onlardan illa sadece en yu'minu imanlarından dolayı billahi Allah'a el azizu güçlü olan hamid övülen ve onlardan sadece güçlü övülen Allah'a imanlarından dolayı intikam alıyorlardı. اَلَّذ۪ي ki onlar lehu onundur mülkün mülkü semavati göklerin وَالْاَرْضِ yerin وَاللّٰهُ Allah ala üzerine kulli her şeyin şeyin şehidun şahittir. Ki göklerin ve yerin mülkü onundur. Ve Allah her şeyin üzerine şahittir. İnne kuşkusuz ellezine kimseler fetenu. İşkence eden el müminine müminlere, mümin erkeklere ve müminati mümin kadın ve mümin kadınlara. Sümme sonra da lem yetubu tevbe etmeyenler. Felehum onlar için vardır azabun bir azap cehennemde. Ve lehum onlaradır azabun bir azaptır harikun kahredici. Kuşkusuz müminlere olan mümine kadınlara işkence eden kimseler mümin ve müminlere işkence eden, bakın dikkat buyurun burada, kuşkusuz müminlere ve mümine kadınlara işkence eden kimseler, sonra da tevbe etmeyenler, onlar için cehennem azabı ve onlara kahredici azap vardır. İnne doğrusu ellezine o kimseler ki amenu iman edip ve amilu ve amel işleyen salihati salih amel işlemiş lehum olan onlar yani cennetin onlara cennetler vardır. Tecri akan min tahtiha altlarından enharun ırmaklar zalike işte bu fevzu kurtuluş. Kurtuluş budur. El-Kebir büyük kurtuluş. Doğrusu iman edip ve salih amel işlemiş kimselere altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. İnne elbette batşa yakalayışı Rabbike Rabbinin leşedid. Rabbinin yakalayışı elbette şiddetlidir. İnnehu elbette odur huve o onları yubdi'u önce yaratıp ve yu'id sonra tekrarlayacak olan. Elbette onları önce yaratıp ve sonra tekrarlayacak olan o Allah'tır Celle Celaluhu. Ve huve o el-gafuru affeden vedud çok çok sevendir. Ve o Allah Celle Celaluhu affeden çok çok sevendir. Zu sahibidir arşi arşın sahibi mecid, meciddir. Arşın sahibi mecid yenileyicidir. Faalun mutlaka yapandır. Lima öyle ki yuridu dilediğini. Öyle ki dilediğini mutlaka yapandır. Hel etake sana gelmedi mi? Hadis haberi cünud orduların, sana orduların haberi gelmedi mi? Firavune firavunun ve semude semudun, firavun ve semudun. Bel aksine ellezine o kimseler ki keferu, nankör fikit fitekzibin yalanlıyorlar. Aksine nankör kimseler yalanlıyorlar. Vallahu Allah. Min veraihim onları arkalarından muhitun kuşatmıştır. Ve Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Bel bilakis huve o Kur'anun bir Kur'andır. Mecidun şerefli üstün Kur'an. Aksine o şerefli üstün olan bir Kur'andır. Fi levhin levhi mahfuzun. Levhi mahfuzdadır o. O levhi mahfuzdadır. Buruc suresi 4 önemli olaya yemin edilerek başladı ve inkarcı zalimlerin eninde sonunda ilahi hışma uğratılacaklarına işaretle misal verildi. Sonra da kainatı, hilkatı, hilkatın hikmetini ve iki hayatın programlanmasının sebebini açıklayan o çok şerefli ve şanslı Kur'an'ın, şanlı Kur'an'ın inkarcılar istemese bile kıyamete kadar insanlığı aydınlatmaya devam edeceği, hiçbir kimsenin onu değiştirmeye gücünün yetmeyeceği bildirilerek sure noktalandı. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.